Мястэчка праз арокі, якое ляжыць каля трасы Вільня-Полацак, не можа не радаваць беларускага вандроўніка. Чырвоным зграбным касцёлам, брукаванкай колішняга альгердавага шляху, камерцыйнымі крамамі, якія называюцца «Дукат» і «Талер», і сваёй старасвецкай тапанімікай. Тут ёсць вуліца Літоўская, Цэнтральная, але няма ні савецкай, ні ленінскай. Празарокі вядомы найперш тым, што тут пахаваны тэатральны дзеяч нашаніўскай пары Ігнат Буйніцкі, чый маёнтак быў у суседніх палівачах. Але ўжо мала хто ведае, што гэта за пустыр насупраць магілы рэжысэра. Некалі на гэтым месцы павінен быў паўстаць музей Ігната Буйніцкага з тэатральнай залей, з багаццем касцюмаў і музычных інструментаў. Пра гэта мне расказаў Фелікс Лавейка, прозародский господар. Это перед самым проходным до влады Лукашенко в 93-м годе было принято еще, ну тогда еще была белорусизация, тут такие уздым, было принято решение, значит, будовать музей Буйніцкага там. И как была зима такая суровая, градусов 20 морозов, все завеявши, тут расчистили, провезли экскаватор, такую бабу здоровенную, земля была умёкшая, мясили тут все прозоровки, аж прыгали хаты. Начали будовать, ну, тогда прошел Лукашенко, уже все, значит, приоритеты, так сказать, векторы развития изменились, и все, навошто никому белорусскому националисту робить некий музей. Это уже не актуально, ну, стены это завалили, яму выкопали, бульдозер опять приехал, все закопал и заруняли. Как даже и знаку не было некого. А фундаменты были такие подвалы, такая, я не знаю, что там имелось быть. Вот не только музей, а там некий культурный центр, и что нечто. Там размах был такой серьезный. Пан Фелікс з той рэдкай пароды людзей, для якіх слова «незалежнасць» не пусты гук, як незалежнасць сваёй краіны, так і свая ўласная незалежнасць ад дзяржавы. Пан Лавейка жыве з працы рук сваіх, вырошчвае памідоры. А давно у вас узнікла гэтае жаданне не залежыць ад дзяржавы? Ну, давно, потому что мой батька, как еще тут был на ногах, у колгасе працевал, рассказывал, что ну невозможно. И сам бачу, как ему тяжко было ходить, некому подчиняться, там его скажут весну, что надо сеять, обучение, что скажут убирать, начальники, нечто им постоянно не хапало, постоянно был виноват перед ними. Все рассказывал мне, как дед жил про Польшу, там, значит, что, ну, робили, что хотели. Было. Кто мог робить, там много была максимум, робил, зарабатывал, жили лепш. Кто не хотел, не мог, жили хуже. Але никому справа не было до этих людей. И хоть там ничего не хапало, там электричности не было, множества не было, але люди отчували себе больше свободными, веселыми, и там и некие анекдоты были, и собирались, и выпивали, и гуляли, и танцевали. Так вот, после того, как я все это наслухался, уже началась эта перебудова, уже не посободнело, ну и все, мне как-то не захотелось никуда идти, там, подчиняться, и ну вот так, и повелось, и повелось. Але с каждым годом становится все тяжей и тяжей. Был некий подъем, как людей была праца, росли заробки, все это охватнее куплялось, было меньше конкуренции. И справа лепше, а пошние годы так все хуже. Ну и что на плаву, говорится. А что зробишь, хотел уже кинуть, пойти куда, уже ж нема такой мощности, взрослый. Во-первых, по-другому, что и працы нема. Но вот у колгаси, раньше сказали, дрянно будешь в школе учиться, пойдешь в колгас працевать. Теперь уже в колгасе не надо никто. У колгасу устроиться, еще попробовать. Сказали, в нашем колгасе скоротить 15-17 человек в этом будет нас скоротить, хотя тут уже и так никого не осталось. Не надо чем платить людям заробки, ну и все. У 2012 годзе ў Празародскай школе адкрыўся музей Буйніцкага. Назваць гэтую густоўную і багатую экспазіцыю школьным музеем не паварочваецца язык. Фотапанно, афішныя тумбы, артыстычныя строі. Спрыяў музею тагачасны міністр культуры Павел Латушка, Але найперш гэта заслуга Вольгі Гінько, дырэктаркі школы, чалавека цалкам адданага сваёй справе. Гавораць пра некаторых людзей, што гэта чалавек свету. Так вот, Буйніцкі быў чалавекам свету. Я так гавару ўсім. Паслы ў мяне былі. Я гавару ўсім, гэта асоба сусветнага маштабу. Гэта не празарок, а не Беларусь, а асоба сусветнага маштабу. У дапамогу фронту ў 1914 годзе вот была такая арганізацыя, яны з цёткай удзельнічалі. Тады ў празароках арганізаваў беларускі празароцкі камерцыйны банчок. Сам быў бедны як мыш. Усё роўна выдаткаваў, каб хтосьці купіў карову, каня, мог пабудавацца, стаць на ногі. Інтэлігент быў ад мозгу да касцей, таму што ведаў цудоўна культуру, танцамі займаўся вельмі сур'ёзна. Яго, вы разумееце, якая была задумка? Тэатр то быў, ну, прафесійны, паглядзіць, хор, дэкламацыя вершу. Як дасканала ён ведаў беларускія танцы. І вось танцавальная група танцавалі танцы, і, канешна, тут трупа драматычная, ставілі спектаклі. Я вру, дзе зараз можна знайсці такі тэатр? Празароцкая школа здзіўляе сваёй нефармальнай беларускасцю. Я даўно не бачыў столькі беларускай тэматыкі ў аздабленні школьных кабінетаў. У гэтай школе немагчыма не стаць сапраўдным грамадзянінам і патрыётам. А яшчэ на адной сцяне я ўбачыў маляваны дыван Язэпа Драздовіча, які нядаўна перадала школе адна бабуля. Казачны драздовіцкі сюжэт з возерам, замкам і лебедзямі быў намаляваны ў 1943 годзе. Настаўніца гісторыі Марыя Адольфаўна Сулімова распавяла наступнае. Вы бачите, то есть самой рукой аўтара 43-й год і ВП. Это вот для Веры Петровны Семчонак. Вы ведаеце, для тых 30-х гадоў вельмі складаных, і асабліва калі гэта 43-й год, разумееце, мець у доме такое аздабленне, ну і легенды, гэта ўсё, як жа гэта трэба быць якім узнёсным чалавекам, разумееце? Вот ён піша, Язэп Драздовіч у сваіх успамінах, з'еў дзве бульбіны за дзень, папіў кіслага малака, як я наеўся. Разумееце, мы вельмі далёка адышлі ад тых людзей, каторыя культуру, каторыя адукацыю ставілі, ну, на парадак вышэй, чым мы зараз вот гэта общество потребления. Вот 43-й год. Про что б мы с вами думали, как жили в той час, правда? А вы разумеете, человек лебеди, озеро Гінькава, вот этот замок, який, на жаль, загинул, ты пячоры, так это все так прыгожа, вот это оттенье, погляйте, насколько все шиковано. І зусім не дзіва, што з такой школы выходзяць цалкам беларускія дзеці. Калі я гутарыў з Іванам і Алёнай Булах, братам і сястрой, я з горычу усведамляў, якое магло бы прыйсці пакаленне маладых беларусаў, калі б не была разгромленая ў 90-е гады беларуская школа. Іван вучыцца на гістарычным факультэце Віцебскага універсітэта, а ягоная сястра, будучы выкладчык беларускай мовы. А чаму вы выбралі гісторыю? Ну вось, вы размаўлялі з Марыяй Адольфаўнай, менавіта дзякуючы ёй. Мне вельмі падабалася ў свой час гісторыя, і таму за гэтага, ну, ў свой час я пайшоў на гісторыка. І вось сестра моя таксама Машэрова вучыцца, але ўжо на філолага. Я на гісторыка, на беларускі філолаг. Вас не палохае перспектыва працаваць у школе? Ну, наогул, калі вось толькі паступаў, я адразу разумеў, што буду настаўнікам, як бы, і мне гэта падабалася. Цяпер ужо крыху я стаў старэйшы і наогул не ведаю нават, што і як будзе. Цяпер палохае. Стаў разумнейшы і цяпер палохае. Да гэтага думаў, што ўсё будзе добра. Наогул і вось і заробак, і тое, што, ну, дзеці цяпер сталі зусім іншыя, не гэткі, як былі вось раней. І наогул, калі ў горад пайду працаваць, там будзе зразумела цяжэй. Успамінаеце, як тут было лёгка да гэтага працаваць. Ну, менавіта настаўнікам з намі. Індывідуальны падход у кожнага. Ну, і мы былі добрыя, я лічу, не гэтак, як у горадзе. Цяпер вось практыку праходзіў, і адразу бачна было на нас узровень, што дзеці зусім іншыя, не гэткі, як у нас тут у вёсцы. В чым розніца? Яны больш нахапныя. У вёсцы вось настаўнік гэта аўтарытэт, а ў горадзе не заўсёды гэта. Адкуль ваша беларуская свядомасць? Наша школа – гэта выдатнае месца, у якім мы вучыліся з братам. І вось гэту любоў да беларускай мовы, менавіта дзякуючы школе ўсё ж такі, прывіла школа, дзякуючы ёй. Марыі без зубёнак, усмешлівай сухенькай кабеце, ўжо 90 гадоў. Яе бацька Фелікс часта падзарабляў у гаспадарцы Ігната Буйніцкага. Дык якія ж песні спяваліся падчас працы работнікамі ў маёнтку Буйніцкага? Марыя мяне парадвала жорсткім рамансам, узорам расейскай папсы пачатку 20-га стагоддзя. Ян Буйніцкі, папка мой расказваў, Буйніцкі дуже любіў песні. Я помню, што пиялі, сажуся іграць на гітары. А я пытаюся у таткі свайго: «Татка, міленькі, раскажы мне, што гэта за гітара?» «Ну, як так, каб я табе паказаў яе, дык ты паняла, а як я табе буду расказаваць, дык ты яе не знаеш». Але татка мой піяў гэту песню, а я яе навчылася. «Сажуся я іграць на гітары, так чудна я іграла на ней, так чудна я іграла і пела, душе мае радасць была. Радныя мяне ўсе любілі, хажоры ганялі за мной, а я палюбіла брадзягу і жыць загубіла сваю. А я палюбіла брадзягу і жыць загубіла сваю». А далі Забіня ўспомніла.